nakati ya nzela nakutani nelenge ya mwasi natuni libala alobi nanga tobanda nazongi na ndako kina ndako tuna mama mebo nanga ye andimi ngai na bala nakati ya nzela nakutani nelenge ya mwasi natuni libala alobi nanga tobanda nazongi na ndako kina ndako tuna mama mebo nanga ye andimi ngai na bala Nzela nakutani nelenge ya mwasi natuni libala alobi nanga tobanda nazongi na ndako kina ndako tuna mama mebo nanga ye andimi ngai na bala kasi papa napesi yo mibeko misato ya liboso olinga mwasi mpona kitoko te ya mibale mokomo mingi nelongi na ye te ya misato die nzela ye alongwa na pongi mibeko ya mama ela kasi papa napesi yo mibeko misato ya liboso kolinga mwasi mpona kitoko te